กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางรายการธรรมรัปปรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์และตลอด7วันไม่มีวันหยุดได้ให้ฟังธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วโดยธรรมะที่ให้ฟังนี้ข้าพเจ้าก็เรียนมาจากพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าสินทัตถะนามสกุลโคตมะและมีความสามารถในระดับเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตัวข้าพเจ้านั้นเรียนมาจากพระผู้นี้รูปนี้และพระรูปนี้ก็ได้มีการบอกสอนคำสอนของท่านก็ผ่านกันมาเป็นทอดๆนะผ่านมาจากพระรุ่นพี่นะรุ่นปู่รุ่นตาจนกระทั่งมาถึงรุ่นพี่นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์บอกสอนมีการลงตำรามีการเก็บรวบรวมเป็นอักษรได้มีการอ่านศึกษาทำความเข้าใจก็จึงนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและในการฟังนี้ถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังมีคำถามนะเพราะว่าบางทีธรรมะมันก็มีข้อที่ลึกซึ้งนะมีข้อความลึกมีความหมายซึ่งบางทีถ้าเรามีความไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้เรื่องการถามคำถามนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลก็ตามไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือว่าการถามตอบก็เพื่อที่จะสามารถคลายความสงสัยบ้างนะแก้ไขทิฏฐิที่ไม่ถูกให้ถูกต้องบ้างคลายความเคลือบแคลงเห็นแย้งต่างๆได้บ้างก็จะเป็นผลดีแม้ในตอนที่พระเจ้าก่อนการปรินิพพานนะตอนนั้นพระองค์ก็นอนอยู่สีหสยานี่แหละนอนอยู่ระหว่างต้นสาระคู่และคือสุดท้ายของความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วเป็นยามสุดท้ายก็ยังถามภิกษุทั้งหลายว่ามีคำถามอะไรไหมนะมีใครเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติหรือไม่ให้ถามเสียเช่นเดียวกันถ้าท่านฟังมีคำถามนะสามารถติดต่อมาได้นะโดยช่องทางที่ติดต่อมาได้ก็มีอยู่2ทางทางแรกก็ส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรเขียนมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความนะทางที่เว็บไซต์ถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแล้วก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่วนเรื่องของวัดป่าดอนไหนโซไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่อยู่เบอร์ติดต่อหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมรูปภาพอะไรต่างๆนะแผนท่องแผนที่อะไรก็ไปอีกเว็บไซต์หนึ่งนะเรียกว่าวัดป่าดอนไหนโซนะเป็นตัวย่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า WPก็ย่อมาจากวัดป่าดอนหายโศกก็ DHS ในบริเวณเว็บไซต์ก็จะเป็น5ตัวอักษร WPDHS.org นะวัดป่าดอนหายโศกแล้วที่ WPDHS.org นี้ก็ยังเป็นที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมหลักสูตรต่างๆมีตารางเวลาอย่างไรเริ่มวันไหนออกวันไหนได้ข้อมูลกฎระเบียบเป็นอย่างไรก็หาดูได้ที่นั่น WPDHSdot.org ที่วัดป่าดอนไหนโศกนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงสัปดาห์ของสงกรานต์แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านทีเดียวมาที่วัดแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาจากนู่นถึงแม่ฮ่องสอนนะคือครอบครัวของคุณสมศักดิ์ปัดเสนเอาข้าวของอะไรต่างมาถวายเยอะแยะแล้วก็ฟังตั้งทาง FM 104นะจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมนะฟังมาตั้งแต่ปี5152นู่นอีกท่านหนึ่งก็มาจากจังหวัดระยองนะคือคุณวิภาวรรณจากอำเภอเมืองจังหวัดระยองท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งก็คือคุณปิยนุชชมศรีนะฟังมาได้2ปีละฟังทาง AM 891จังหวัดลพบุรีท่านผู้ฟังที่มีโอกาสมาก็ดีนะเพราะว่าการเข้าใกล้สมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้เราจะไม่ได้มีโอกาสมาแต่ถ้าพบว่าเราปฏิบัติธรรมนะทรงธรรมะไว้ในใจการที่เราทรงธรรมะไว้ในใจมีการปฏิบัติมีจิตไม่หลงลืมสติมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายอันนี้ชื่อว่าอยู่ใกล้กันนะเพราะว่าใกล้กันด้วยธรรมะเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสยืนยันไว้ในเรื่องนี้นะพูดถึงว่าถ้าใครก็ตามต่อให้อยู่ไกลแม้เป็นร้อยโยชน์แต่ถ้าพบว่าใจมีธรรมะนะอย่างที่ว่าไปมีใจสงบไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนมีสติไม่ลืมลงแล้วก็เหมือนอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมาก็แวะมาเยี่ยมเยียนก็ได้ถ้าไม่มีโอกาสมาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนอยู่ใกล้กัน เป็นพี่น้องกันโดยทางธรรมนั่นเองแต่วันนี้ก็มีจดหมายที่ส่งมาจากท่านผู้ฟังในสักระยะหนึ่งแล้วนั่นคือคุณจากคุณอุดมจารุสมบัติเขียนมาจากอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราและนี่เป็นจดหมายรู้สึกจะเป็นฉบับที่2หรือกว่านั้นของคุณอุดมนะที่ได้เคยเขียนถามมาก่อนหน้านี้นะเกี่ยวกับปัญหาของเรื่อง UFO นะแล้วก็ได้มีคำถามของคุณบุญนำจากจังหวัดนราธิวาสนะที่พูดถึงว่าข้าพเจ้าตอบไม่ตรงคำถามนะก็อย่างที่ว่านั่นแหละท่านผู้ฟังนะว่าตัวข้าพเจ้าเองนะก็ทำเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทำบางคนก็มาถามเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบในทางที่จะพาเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะตอบในทางที่จะเป็นการดับปัญหาซึ่งความทุกข์นะปัญหาโลกแตกอย่างเช่นว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนะหรือว่าโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีหรือเปล่านะซึ่งเป็นคำถามที่ท็อปฮิตเลยในสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าทิฏฐิ10ประการนะโลกนี้มีโลกหน้ามีโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงนะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วมีอีกไหมนะกายนี้ไม่ใช่ของตัวเองกายนี้เป็นของใครอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่พระเจ้าไม่ตอบนะไม่ตอบไม่สนใจไม่พูดถึงนะถ้าถามเรื่องนี้ก็จะพูดไปเรื่องอื่นหรือว่าไม่พูดด้วยเลยนะเพราะฉะนั้นคำถามบางคำถามก็ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะรู้หมดนะบางเรื่องบางราวที่ไม่ได้มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยหรือเป็นคัมภีร์ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ศึกษานะข้าพเจ้าก็จะตอบว่าข้าพเจ้าไม่รู้นะไม่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะรู้เฉพาะเรื่องที่มันจะดับทุกได้เรื่องที่มันจะดับทุกได้ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องรู้เฉพาะเรื่องที่เราศึกษาเรียนมาเราทําได้เพราะว่าอะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาของมนุษย์เนี่ยมันน้อยนะคนเราเกิดมามีอายุประมาณ100ปีเอานับจากนี้ไปท่านผู้ฟังอายุ20หรืออายุกว่านั้นก็ตามก็ไม่เกิน100ปีนะเราไม่อยู่แล้วในช่วง100ปีนี้เราไม่อยู่แล้วเรามีเวลาแค่100ปีเนี่ยเวลามันสั้นนะนับเป็น10ปีก็ได้แค่10ครั้งนะจะทำอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างก่อร่างสร้างตัวอะไรก็ได้มันก็แค่ต้องเป็น10ปีนั่นน่ะนะเราทำได้แค่10ครั้งเท่านั้นเองที่มันจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่จะมาพึ่งได้จับต้องได้เพราะฉะนั้นเวลาเราควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะอย่าเอาไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องที่มันจะไม่ได้ให้เกิดประโยชน์นะเราควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนั้นนะมาสนใจเรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราเพราะว่าเวลาของเรามีน้อยนั่นเองวันนี้คุณอุดมได้ถามคำถามมาในดังนี้ข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติได้นะว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะระลึกชาติได้เพราะว่าได้เคยยินข่าวนะว่าเด็กๆบางคนที่พอเริ่มจำความได้ก็ระลึกชาติได้สามารถจำพ่อแม่พี่น้องคู่ครองในชาติต่างๆได้ตอบได้อย่างฉาฉานเรื่องนี้ก็เคยเป็นข่าวโด่งดังนะท่านผู้ฟังถ้าเราไปลองค้นดูก็จะมีหลายประเทศประเทศไทยก็มีประเทศอินเดียก็มีต่างประเทศก็มีแต่ที่เขาสามารถระลึกชาติได้ว่าชาติภูมิผลหลังเขาเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่ามันมีการเวียนตายเวียนเกิดการระลึกชาติได้ตรงนั้นก็เป็นความสามารถชนิดที่เราเป็นผลของสมาธิผลของสมาธิเขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่เกิดจากการระลึกชาติได้ก็คือผลเหตุนั้นก็คือสมาธินั่นเองเราเข้าสมาธิให้มันลึกซึ้งขึ้นไปนั่นก็จะสามารถทําได้อย่างไรก็ตามพวกเด็กต่างๆเหล่านี้นะข่าวสารต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยก็พบว่าพอเด็กนั้นโตขึ้นนะ10ขวบ12ขวบพอเริ่มจะถึงวัยเจริญพันธุ์ในความสามารถนี้ก็หายไปนะเพราะว่าเรื่องของการตาหูจมูกลิ้นกายที่มันเข้ามาบิดเบือนทำให้ความสามารถทางเรื่องของสมาธิเนี่ยลดลงนะพอความสามารถทางด้านสมาธิลดลงปัญญาก็ลดลงแต่เพราะนั้นก็ต้องเป็นสมาธิที่มีความแจ่มใสมีความมีกำลังมีพลังพอสมควรในเรื่องนี้ก็เคยมีในสมัยพุทธกาลนะมีภิกษุผู้หนึ่งชื่อว่าสุนัขตะนะมาบวชเนี่ยเพื่อต้องการที่จะได้ฤทธ์นะได้ฤทธ์ได้ห่อเหินเดินอาการได้ทายใจคนได้รู้อดีตอนาคตได้เพื่อที่จะได้เรียนความรู้พวกนี้แล้วก็ไปหาเลี้ยงชีพในลักษณะนั้นคือไม่ได้บวชมาเพื่อจะพ้นทุกข์อ่ะแต่บวชมาเพื่อที่จะเรียนวิชาพวกนี้แล้วก็ไปหาทําอย่างอื่นแต่ปรากฏว่ามาเรียนวิชาที่ทําให้ได้หูทิพย์ตาทิพย์อะไรต่างๆตาทิพย์ถามพุทธเจ้าว่าเอ๊ะตาทิพย์ต้องทำยังไงพุทธเจ้าก็อธิบายให้แล้วก็อย่างที่ข้าพเจ้าพูดนี่แหละเรื่องของสมาธินะทำไม่ได้น้อมจิตไปแต่นี้พอเรื่องของหูทิพย์แล้วตัวเองก็พยายามมาปฏิบัติเรื่องของหูทิพย์ก็ไม่ได้ปรากฏทำไม่ได้แล้วก็เพราะว่าตัวเองนั้นในมีกรรมเก่าอยู่ แล้วก็คือว่าเคยไปตบบ้องหูของพระอรหันต์ตอนสมัยก่อนๆนู้นสมัยตอนชาติก่อนๆแต่ทำให้ตัวเองนั้นไม่สามารถได้หูทิพย์แล้วก็เลยดูถูกพระพุทธเจ้าแต่ตัวเองก็ยิ่งเสื่อมจากธรรมวินัยสุดท้ายก็ต้องลาสิกขาไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพชีวิตก็เป็นไปอย่างอื่นไปแต่ประเด็นบางทีมันเราได้หรือเราไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมเก่าด้วยเหมือนกันสิ่งสาระที่สําคัญก็คือทํายังไงถึงจะให้เราพ้นทุกข์บุคคลที่มีมนต์มีเวทมนต์ในการที่จะทําลายข้าศึกมนต์ดำมนต์ขาวหรือว่ามนต์ใดๆก็ตามเนี่ยเขาเหล่านั้นก็จะไม่พ้นจากความตายสิ่งที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้กับพระเจ้าพิเศษนิโกศลนั่นคือพระเจ้าพิเศษนิโกศลเนี่ยพูดถึงกองทัพของพระองค์ที่มีมหาอมาตย์ที่มีมนต์สามารถใช้มนต์ทําลายข้าศึกที่ยกมาก็มีอยู่แต่ว่าพอความแก่และความตายมาถึงก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ด้วยมนต์เหล่านั้นไอ้เรื่องความสามารถพวกหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตคนอดีตอนาคตพวกนี้นะไม่สามารถที่จะต้านทานเวลาที่ความแก่และความตายมาถึงได้แต่สิ่งที่ทําได้คือความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4เราใช้ปัญญาที่เราทําได้เนี่ยน้อมจิตไปตรงรู้เรื่องอริยสัจ4นั่นเป็นเรื่องที่สําคัญกว่ามีความเร่งด่วนกว่ามีความจําเป็นมากกว่ามีความที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะเราได้ตรงนั้นเสร็จแล้วอย่างอื่นมันจะค่อยเป็นไปก็ตามเหตุตามปัจจัยนะบางทีเหตุปัจจัยของคนสร้างมาไม่เหมือนกันในที่นี้ครับพระเจ้าก็ต้องยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่สําคัญกว่านั้นมีอยู่นะคือเรื่องของการที่เราจะมารู้อริยสัจ4นะเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์การรู้อดีตอนาคตบางทีทําให้ทุกข์มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะไปถามผู้ที่รู้อดีตอนาคตนะรู้ว่าโอ้คนนี้คิดอะไรรู้คนนั้นคิดอะไรเนี่ยถ้าไปถามเขาจริงๆเขาตอบจริงๆกับเราเนี่ยจะบอกได้อย่างหนึ่งว่าโอ้โหแบบบางทีเราก็ไม่อยากจะรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอะไรนะทำให้จิตเนี่ยไม่อยากจะน้อมไปในการที่จะรู้เพราะรู้แล้วบางทีมันเป็นทุกข์ทำไมคนนี้คิดอย่างนี้ทำไมเขาไม่คิดอย่างนั้นอดีตเขาทำไมเป็นอย่างนี้พอรู้แล้วเราเป็นทุกข์มากด้วยซ้ำเพราะนั้นบางทีเนี่ยบางข้อมูลบางอย่างไม่รู้ซะจะดีกว่านะรู้อะไรที่มันจะดีที่สุดนั่นคือรู้อริยสัจนะรู้ในทางที่จะทำให้เราออกจากความทุกข์ได้อีกคำถามหนึ่งของคุณอุดมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องทำไมบางคนเนี่ยตอนแรกถึงร่ำรวยนะบ้านปลายยากจนบางคนที่แรกยากจนทีหลังร่ำรวยแต่บางคนก็ร่ำรวยมาตั้งแต่เกิดจนตายเรื่องของโบกทรัพย์เนี่ยมันก็แน่นอนแต่เป็นเรื่องของการให้ทานที่เขาบุคคลนั้นเคยบำเพ็ญมาหรือไม่นะถ้าช่วงชีวิตนะตอนแรกพระเจ้าก็เคยได้เปรียบเทียบให้ฟังนะเหมือนกับบางคนเนี่ยมาสว่างแต่ว่าไปมืดนะมามืดไปสว่างก็มีถ้าจะเปรียบเทียบกลับในกรณีนี้ก็คือบางคนมีร่ํารวยมาแต่ว่าเผอิญไปเจอเพื่อนไม่ดีค้าขายไม่ดีไม่รักษาศีลนะหรือเป็นยังไงไปก็จนไปในบ้านปลายก็มีนะบางคนจนมาในสมัยเบื้องต้นเจอเพื่อนดีเหตุปัจจัยดีก็ร่ํารวยขึ้นมาในสมัยบ้านปลายมันมีอยู่นะอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยคุณสร้างมาอย่างไรประเด็นตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยคุณสร้างมาอย่างไรแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณทําอะไรนะถ้าคนจะคิดว่าโอ้ทำไมฉันถึงจนบางคนก็คิดว่าทำไมฉันถึงรวยนะถ้าเราคิดอยู่แต่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้อาศัยเหตุนั้นๆในการทําความดีหมายความว่าไงคือหมายความว่าถ้าคนที่จนอยู่แล้วเนี่ยคุณคิดว่าโอ้ฉันก็จนอย่างนี้แหละก็คงจนต่อไปนะก็ไม่ได้สร้างเหตุแห่งความที่ตัวเองจะร่ํารวยมีการให้ทานเป็นต้นมีการขยันขันแข็งเป็นต้นมีการคบเพื่อนดีเป็นต้นในคนที่ร่ํารวยอยู่แล้วก็คิดว่าฉันก็คงจะร่ำรวยต่อไปแต่ตัวเองก็จะไม่ได้สร้างเหตุแห่งความที่จะร่ำรวยนั่นคือการให้ทานการรักษาศีลการคบเพื่อนดีการขยันขันแข็งเป็นต้นไอ้สิ่งนั้นก็จะเสื่อมแต่ความร่ำรวยที่ตัวเองมาก็จะเสื่อมไอ้คนที่ไม่รวยอยู่แล้วไม่มีเงินอยู่แล้วมันก็จะไม่มีแต่ประเด็นที่สําคัญคือตอนนี้เราจะทําอะไรแต่ถ้าคุณร่ำรวยอยู่แล้วคุณก็ควรจะสร้างเหตุแห่งที่จะทําให้ชีวิตมันจะดีขึ้นได้นะตั้งอยู่ในศีลนะถ้าเราคิดว่าเราดีอยู่แล้วเราจะไม่ทําศีลไม่รักษาศีลไม่ทําความดีไม่ขยันขันแข็งอันนี้ก็คิดไม่ถูกอยู่ดีนะคนที่ไม่มีเงินนะเราก็ควรจะต้องตั้งตัวในความดีนะทําความดีรักษาศีลให้ทานคบเพื่อนดีขยันขันแข็งนะผลมันจะเป็นยังไงมันอีกเรื่องนึงนะผู้ฟังนะผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นความร่ํารวยหรือจะเป็นความยากจนแต่ถ้าเราสร้างเหตุแห่งการที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นสร้างเหตุความดีความงามอันนั้นเป็นสาระสําคัญนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำนะผลจะเกิดจะไม่เกิดเนี่ยมันก็เป็นไปตามระบบของกรรมแต่ถ้าเรามันจะเกิดเราก็ต้องทําดีอยู่ดีอ่ะถ้ามันจะไม่เกิดเราก็ต้องทําดีอยู่ดีอ่ะ เพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีเราจะได้ไม่ดีแต่ถ้าเราทำดีเราอาจจะได้ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องทำความดีทั้งหมดอย่าได้ย่อท้ออย่าได้ท้อแท้ให้ทำไปทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรแต่แค่ว่าเราอย่าหลงระเริงเพลิดเพลินไปในสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจทำให้เราทำผิดศีลเรามีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานอย่าท้อแท้ท้อถอยแต่ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่บังเอิญแน่นอนแต่เวลาที่เราทำความดีนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนแต่เป็นเจตนาที่เราทำเวลาที่เราขยันขันแข็งไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนความขยันขันแข็งแต่เวลาที่เราคบเพื่อนดีเลือกคบคนดีเวลาที่เรารักษาศีลเวลาที่เราให้ทานพวกนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เราเจตนาตั้งใจในการที่จะทำดังนั้นเวลาที่ผลมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลเรื่องของกรรมเรื่องของบุญที่เราเคยทํามาคนที่อย่างถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของบุญเก่าที่ตัวเองทํามานั่นแหละนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะว่าบังเอิญเนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะทุกอย่างมีเรื่องของกรรมมากํากับเอาไว้จะเป็นกรรมที่เกิดให้ผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกเนี่ยก็มีแล้วตัวอย่างบางคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อันนั้นก็เป็นผลของกรรมแน่นอนนะแต่ว่าด้วยคุณธรรมที่ตัวเองมีไม่สามารถที่จะรักษาเงินตราเหล่านั้นเอาไว้ได้ก็มีนะเงินมาแป๊บเดียวก็ไหลออกนะไหลออกทางอบายมุขบ้างไหลออกทางเพื่อนชั่วบ้างไหลออกทางลูกที่เป็นแกะดำบ้างพวกนี้นะทำให้เงินที่ได้มาก็อยู่ไม่นานเป็นลักษณะนั้นก็มีแต่ประเด็นเรื่องของกรรมเนี่ยเราควรจะต้องสร้างกรรมดีให้มันต่อเนื่องนะผลจะได้หรือไม่ได้อันนี้นะยกไว้อีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องเหตุเราต้องทำนะทำโดยเจตนาของเรานี่แหละคำถามที่3ของคุณอุดมเกี่ยวกับเรื่องของการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะว่าพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุ80ปีนะผู้ถามนี่ก็คิดว่าน้อยเกินไปนะถ้าจะอยู่อีกสัก 20-30 ปีอันนี้ก็น่าจะอยู่ได้นะในความเห็นของข้าพเจ้าคิดว่าน่าจะอยู่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับท่านพระอนนท์นะพูดถึงว่าการดำรงชีวิตอยู่ถึง1กับนะ1กับก็คือช่วงชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็ประมาณ100ปีนะอาจจะบวกลบนิดหน่อยอาจจะ90กว่าๆหรือ100นิดๆอย่างสมเด็จสังฆราชก็101ปีนะท่านหลวงตามหาบัวก็90กว่าปีอย่างนี้นะมันก็ประมาณนี้1กับนะคนแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะอยู่ที่ว่าบุญกรรมมีมากเท่าไหร่นะถ้ารักษาธาตุขันธ์ไปได้ก็จะได้อีกนะ10ปี20ปีก็อาจจะได้ก็ได้นะประเด็นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ก็ยืนอย่างกับท่านพระอนนท์นะก็ตอบตามสิ่งที่เป็นพุทธพจน์คำถามที่2ของวันนี้นำมาจากทางอินเทอร์เน็ตเป็นคำถามของผู้ที่ใช้นามว่าวันดาถามมาในพระสูตรหนึ่งที่มาในอังคุตรนิกายพระสูตรนี้ชื่อว่าบุคละปัสสาทสูตรถามว่าเอ๊ะทำไมข้อความในพระสูตรนี้เป็นอย่างนี้นะต้องการที่จะให้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรข้าพเจ้าจะอ่านพระสูตรนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังแต่พระสูตรนี้มาในอังคุตรนิกายหมวดที่5นะบัญจกนิบาตพระสูตรชื่อปุคละปัสสาทสูตรท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านก็ไปอยู่ที่เล่ม22ข้อ250นะแต่เป็นฉบับอื่นอาจจะเล่มแตกต่างกันไปนะแต่ว่าจะข้อ250เหมือนกันพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าภิกษุทั้งหลายโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคล5ประการนี้มีอยู่คือบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงฆ์ยกวัดเขาจึงคิดอย่างนี้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้ถูกสงฆ์ยกวัดเสียแล้วดังนี้เขาจึงเป็นผู้ไม่มีความเลื่อมใสมากในพวกภิกษุเมื่อไม่มีความเลื่อมใสจึงไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหาภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อไม่ได้ฟังพระสัทธรรมจึงเสื่อมจากพระสัทธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นในบุคคลข้อที่1ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องอาบัติอันเป็นเหตุให้สงฆ์บังคับให้เขานั่งที่สุดสงฆ์อีกประการหนึ่งคือบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นหลีกไปสู่ทิศเสียอีกประการหนึ่งบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นลาสิกขาอีกประการหนึ่งบุคคลเลื่อมใสในบุคคลใดบุคคลนั้นทำกาละคือตายเสียแล้วเขาจึงคิดอย่างนี้ว่า บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรานี้นั่งในที่สุดสงเสียแล้วหลีกไปสู่ที่อื่นเสียแล้วลาสิกขาเสียแล้วตายเสียแล้วดังนี้เขาจึงไม่คบหากับภิกษุเหล่าอื่นเมื่อไม่คบหากับภิกษุเหล่าอื่นจึงไม่ได้ฟังพระสัทธรรมเมื่อไม่ได้ฟังพระสัทธรรมจึงเสื่อมจากสัทธรรมนี้เป็นโทษในความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นแก่บุคคล5ประการพระส่วนนี้มีเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้ท่านผู้ฟังนะพูดถึงว่าสมมติถ้าเราไปเลื่อมใสในพระรูปใดรูปหนึ่งนะปรากฏว่าพระรูปใดรูปหนึ่งนี้ที่เราเลื่อมใสเนี่ยท่านเกิดมีอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนะเกิดมีอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นนะภิกษุในที่นั้นก็โจทย์กันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นอธิกรณ์นะก็ต้องมีการยกข้อวัดต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาอันนี้คือข้อที่1นะพอเราทราบว่าภิกษุผู้นี้อาบัติทําให้ความเลื่อมใสที่เรามีต่อภิกษุรูปนี้ไม่ใช่เฉพาะรูปนี้นะแต่ภิกษุทั้งหมดเลยโอ้พวกพระเป็นกันอย่างนี้นี่เองนะเขาก็เลยไม่ไปหาภิกษุอื่นนะที่เขาจะตั้งความเลื่อมใสไว้นะพอไม่คบหาภิกษุก็ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมอันนี้เป็นโทษของความเลื่อมใสที่เกิดขึ้นได้นะข้อที่2ปรากฏว่าพระที่เราเลื่อมใสนี้บางทีนะต้องอาบัติที่เรียกว่าหนักขึ้นคือสังฆาธิเศสนะต้องถูกบังคับให้ไปนั่งที่สุดท้ายนะต่อให้บวช20พรรษา30พรรษาก็ตามนะก็ไปนั่งหางแถวเลยนั่งก่อนสามเณรเท่านั้นเองนั่งหลังพระบวชใหม่ด้วยซ้ํานะก็เอ้าทําไมพระที่เราเคารพนับถือไปเป็นอย่างนั้นนะเขาก็หมดความเลื่อมใสทีนี้พอหมดความเลื่อมใสเขาก็ไม่ได้กลับไปหาพระองค์อื่นนะไม่ได้ตั้งความเลื่อมใสไปในพระองค์อื่นทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมนะไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้สัจธรรมก็เสื่อมจากธรรมะไปอย่างนั้นไปนะหรือข้อที่3ปรากฏว่าพระที่เรานับถือเลื่อมใสนั้นไปที่อื่นนะไปวัดอื่นแล้วไม่ได้กลับมาย้ายที่ย้ายสํานักไปนะเราหมดความเลื่อมใสทําให้เราไม่ได้ไปตั้งความเลื่อมใสในภิกษุรูปอื่นด้วยนะคือเห็นว่าพระทุกรูปก็คงจะเหมือนกันเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ได้ตั้งความเลื่อมใสเอาไว้นะก็เลยไม่ได้ฟังธรรมนะไม่ได้ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมะอันนี้เป็นโทษข้อที่3นะข้อที่4คือการลาสิกขาบางคนเราก็เห็นนะว่าบวชมาหลายปีหลาย10ปีนะมีสุดที่หายเยอะแยะแต่พอลาสิกขาไปนะลองไปถามลูกศิษย์เหล่านั้นนะที่เขามีความเลื่อมใสในพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยโอ้มันเสื่อมศรัทธานะพอเขาเสื่อมศรัทธาเขามีใจท้อถอยมีศรัทธาตกไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งศรัทธาไว้ในพระรูปอื่นได้ไหมนะถ้าเขาไม่สามารถนะเขาก็จะไม่ได้ฟังธรรมจะไม่ได้เข้าหาภิกษุก็คิดว่าพระคงจะเหมือนกันแบบนี้นะพระรูปคงจะเป็นแบบนี้หรือไม่ก็เสื่อมศรัทธาไปตัวเองก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เลยเสื่อมจากพระสัทธรรมนะนี่ข้อที่4ที่จะเกิดขึ้นได้นะข้อที่5ก็คืออย่างพระรูปใดรูปหนึ่งตายครูบาอาจารย์เสียชีวิตมรณภาพไปอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้ตั้งความเลื่อมใสไว้ในพระรูปอื่นนะเพราะตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์นะไม่มีศรัทธาในภิกษุรูปอื่นๆไม่มีใครจะบอกจะสอนได้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสื่อมนะในพระสัทธรรมที่จะเกิดขึ้นนะประเด็นตรงนี้ท่านผู้ฟังคือเรื่องของความเลื่อมใสที่จะมีโทษอยู่คือเรื่องของความเสื่อมที่เกิดจากความเลื่อมใสนั้นนะมันไล่มาตั้งแต่พระเสียชีวิตใช่ไหมพระมรณภาพหรือพระลาสิกย้ายไปที่อื่นนะถ้าจะเรื่องของไม่ดีก็พระลาสิกขาหรือว่าถูกต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนักอย่างเงี้ยก็มีข่าวอยู่ที่ว่าพระมีลูกศิษย์ลูกหามากมายแต่ก็ถูกโจทย์ด้วยอาบัติหนักอย่างนี้นะต้องหนีไปหลีกไปนะคนที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็กระเทือนใจแน่นอนเฮ้ยทำไมครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้เอ๊ะเป็นยังไงอะไรยังไงนะตัวเองมีความหมดความเลื่อมใสแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เข้าหาธรรมะอีกไม่ได้หาพระสงฆ์อื่นเป็นที่พึ่งอีกนะก็เลยทําให้ตัวเองเสื่อมจากพระสัทธรรมอันนี้เป็นไปได้อันนี้ซึ่งก็เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถามว่าเอ๊ะความเลื่อมใสแล้วมันดีไหมกันแน่ในที่นี้ต้องดูให้คมตรงนี้ท่านผู้ฟังนะความเลื่อมใสเนี่ยมีเนี่ยดีแน่โทษของความเลื่อมใสคืออะไรในที่นี้คือความไม่เที่ยงนะความไม่เที่ยงของความเลื่อมใสถามว่าความเลื่อมใสอยู่ที่ใครความเลื่อมใสในพระองค์ใดองค์หนึ่งอยู่ที่ใครความเลื่อมใสในจิตของท่านผู้ฟังเนี่ยที่เกิดขึ้นในพระรูปใดรูปหนึ่งอยู่ที่ใครมันไม่ได้อยู่ที่พระนะมันอยู่ที่ใจของท่านผู้ฟังอยู่ที่ใจของเราอาตมาเลื่อมใสในครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งนะพระรูปใดรูปหนึ่งความเลื่อมใสนี้อยู่ในใจของเราอันเป็นผลจากอะไรจากการกระทำของท่านท่านโอ้ท่านพูดดีแฮะท่านคิดดีแฮะท่านมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีแฮะ แม้ท่านมีข้อปฏิบัติที่ทําให้เกิดความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสแต่ถ้าไม่มีความเลื่อมใสของผู้ที่เลื่อมใสแล้วยิ่งเลื่อมใสเข้าไปอีกข้อปฏิบัติเหล่านี้ดีเราเห็นแล้วเราจึงเกิดความเลื่อมใสไหนๆในใจของเราถามไอ้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเสื่อมไปได้ไหมคําตอบคือได้นะถ้าบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าท่านเลื่อมใสเนี่ยและท่านทําปรากฏว่าท่านไม่ได้ทําแล้วถูกยกวาดไปแล้วไม่ได้ทําก้อนนั้นอีกหรือว่าเอ้าทำไมคิดว่าจะไม่มีอาบัติแต่ท่านกับมีอาบัติขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าท่านลาสิกขาโอ้โหเป็นไปได้ไงหรือว่าท่านหนีไปที่อื่นย้ายที่ไปแล้วโอ้โหไม่เจออีกแล้วนะหรือตายไปแล้วมันหมดกําลังใจตรงนี้นะความเลื่อมใสของเราจะถดถอยลงนี่คือความไม่เที่ยงนะนี่คือโทษของมันนะเราจะรู้สึกท้อใจหมดกําลังใจโอ้ทำไมครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นแบบนี้ตอนนี้เปลี่ยนไปคิดไปโน่นบ้าบอไปละนะความเลื่อมใสคุณหมดลงนี่คือความโทษของมันคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงตรงนี้แหละที่เราต้องแก่นะทำยังไงล่ะเราถึงจะให้มีความเลื่อมใสที่ตั้งมั่นอยู่ในจิตของเราเพราะอะไรความเลื่อมใสนี้ดีนะท่านฟังนะความเลื่อมใสดีตรงที่ว่ามันจะทําให้เรามีความขวนขวายมีฉันทะตั้งความเพียรมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความเลื่อมใสนี่แหละบุคคลฟังธรรมเกิดมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เลยออกบวชนะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างออกบวชเพราะอะไรก็เลื่อมใสในคําสอนของพระพุทธเจ้านะจึงบวชบวชแล้วอยู่ได้เพราะอะไรก็เพราะความเลื่อมใสในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละแม้ครูบาอาจารย์มรณภาพไปครูบาอาจารย์ที่เรารักเรานับถือมรณภาพไปนะเราเสียใจมั้ยเสียใจสิแต่เราต้องตั้งความเลื่อมใสเอาไว้นะให้มันมีให้มันได้เราจะไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมดำวังในที่นี้ก็บอกไปชัดเจนพระพุทธเจ้าบทเพียรชนะนี้คมมากนะบอกว่าพอภิกษุรูปนั้นที่เรามีความเลื่อมใสเนี่ยมีเหตุอะไรที่ทําให้เราจะเสื่อมความเลื่อมใสแล้วไม่ว่าจะถูกอาบัติก็ตามตายก็ตามลาสิกขาก็ตามอะไรก็ตามนะเขากลับคิดอย่างนี้ว่าบุคคลที่เรารักเราชอบนี้เป็นไปอย่างอื่นซะแล้วนะก็เลยไม่เลื่อมใสในภิกษุอื่นด้วยนะพอไม่เลื่อมใสในภิกษุทั้งหมดเลยนะตัวเองก็เลยไม่ได้ฟังพระธรรมนะไม่ได้ไปคบหาก็ไม่ได้ฟังธรรมก็เสื่อมจากธรรมะไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งคารวะที่กล่าวธรรมก็มีนะเทวดาที่กล่าวธรรมก็มีภิกษุที่กล่าวธรรมก็มีนะคนใดคนหนึ่งทำเสียเนี่ยหรือว่าเราหมดความเลื่อมใสจากรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่ารูปอื่นเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราตั้งความเลื่อมใสเอาไว้ให้มันถูกต้องนะพระพุทธก็มีพระธรรมก็มีพระสงฆ์ก็มีซึ่งพุทธธรรมสงฆ์เหล่านั้นก็อยู่ในใจของเราแต่ถ้าเรารู้จักจะรักษาความเลื่อมใสอันนี้ไว้ได้นะเราก็จะสามารถที่จะทำสัตยธรรมให้เกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้ก็เรียกว่าทัศนาหัวเต่าท่านผู้ฟังนะปลุกปลุกโผล่นะมีเพราะว่าเขาทำถูกใจเราเขาทำดีเราจึงมีความเลื่อมใสแต่เพราะเขาทำไม่ดีหรือเหตุการณ์เปลี่ยนไปเงินในกระเป๋าฉันหมดลงมีผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะศรัทธามันก็หดลงนะศรัทธาหัวเต่าความเลื่อมใสหัวเต่าแบบนี้นะซึ่งเราก็จะต้องแก้ไขตรงนี้เพราะว่าภิกษุอื่นที่ดีๆก็มีอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนี้ชัดเจนว่าบุคคลนั้นเนี่ยพอหมดความเลื่อมใสก็ไม่คบหากับภิกษุอื่นในตรงนี้คือทางแยกนะถ้าเผื่อว่าเราไปคบหากับภิกษุอื่นที่เขามีความดีมีข้อวัดที่ดีมีการปฏิบัติที่ดีเราจะไม่เสื่อมจากสัทธรรมได้นะถ้าเราครูบาอาจารย์ของเรามรณภาพไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาครูบาอาจารย์ที่เราลงใจได้มีความเลื่อมใสนะหรือว่าใครก็ตามที่มาสืบทอดจากท่านนะเพื่อให้เรามีตั้งมั่นอยู่ในสัทธรรมได้ให้เรามีกําลังใจมีความเลื่อมใสมีจิตน้อมไปในการที่จะดํารงอยู่ในพระสัทธรรมเราก็จะสามารถที่จะสืบต่อความมั่นใจในใจของเราได้นี่คือคําถามของคุณวันดาเอาละในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังที่ต้องการจะถามคำถามก็ส่งคำถามต่างๆมาได้ตามช่องทางที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร